bo straszą nas już byle czym. Żywi mogą więcej dziś od widm. W parę minut taki popis dać, że się wszystkim nam odechce śmiać. Że się wszystkim nam